The greatest saga of all time is coming to the big screen in spectacular 3D. Välkommen till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar med Emil och Gustav. Idag ska vi snacka om Star Wars för att The Phantom Menace, Star Wars Episode 1, går ju upp på nytt nu i 3D. Och om den går bra så kommer vi även få se del 2 och del 3 och sen komma till den gamla trilogin. Vad har du för relation till Star Wars då, Gustav? Jag har ju ingen större relation till de här nya. Hur gammal var du när första kom ju upp 77? Hur gammal var du då? Jag föddes ju 77. När jag gick på dagis, det vill säga med Rymdimperiet slår tillbaka och Jedins återkom, så var ju Star Wars-gubbarna en gudsvärld och hierarki. Vem hade flest gubbar och sådär. Jag minns att jag står på gården till dagiset, och det här är ett av mina första minnen, och så håller jag i Luke Skywalker, men det är den svarta Luke Skywalker som ju är för Jedins återkomst. Ja. Så det måste ju vara 83 då, när jag håller i den. Ja, och då är du 6 år. Ja, precis. Men sen hade jag Lando Calrissian från Rymdimperiet slår tillbaka, som är den, alltså som jag älskade mest, och det måste ju varit då 80 kring där, förstår du? Så men, när jag tänker men, att men vadå, han fanns ju, han var även med i sista filmen, så det kan väl vara så att han fanns som actionfigur då också. Ja, nej men jag kommer inte ihåg hur de släppte Star Wars gubbarna alltså om det var att vissa släpptes 77, sen kom vissa 80, det lär ju ha varit så. Alltså jag gissar på att de även fanns ute i handeln ett bra tag, men jag tror att George Lucas ville väl dra in så mycket cash han kunde på det där. Ja, precis. Det var inte för att jag är ju en senare generation. Star Wars har inte varit så stort för mig kanske. Men jag minns ju mer He-Man var väl rätt stort när jag var riktigt liten, och Transformers fanns. Och sen, för He-Man var ganska stort när jag var liten också. Ja, för jag minns att jag fick av någon, jag hade inga He-Man-leksaker, men andra på dagis hade det. Men så fick jag en gammal He-Man-leksak av en någon avlägsen kusin på något sätt till mig, som inte riktigt hade kontakt med. Och jag blev så glad att jag fick den här enda He-Man-dockan, som var någon sån här karaktär som ingen ville ha. Ja. Jag vet inte, men för jag fick inte massa av de här gubbarna, utan det var den här klassiska, det här brukar ju folk referera till, skilsmässobarnen hade alla de största sakerna, som Årtusende Falken, Rancor, det där stora monstret som Luke Skywalker ramlar ner till i Jedis återkomst. Men jag tänkte bara säga det också, att för jag minns när jag började tänka på de här gubbarna, så finns bland annat en incident, och det var att jag hade Chewbacca, var min favorit nummer 2. Och då var väl jag, plötsligt var det så här, alltså det här kan ju ha utspelats bara en dag, men jag minns det som 3 veckor. För en kompis till mig på dagis var avundsjuk på det här, och hanterade avundsjukan genom att säga till alla de andra barnen att Chewbacca var brun, eftersom jag brukade stoppa in den i stjärten. Och jag blev så ledsen. Jag var ju så ledsen. Jag kunde inte försvara mig liksom. Utan det blev, där var jag lycklig över att ha Chewbacca. Men så började alla säga att Chewbacca var brun för att, ja, jag hade haft det i mitt bajshål liksom. Och det var ju taskigt. Och sen Lando Calrissian blev stulen. Nej, har du någon misstänkt? Nej, jag minns inte. Men jag var jätteledsen, för jag fick aldrig någon ny. Alltså det finns nog inget, jag känner nu när vi pratar om den väldigt saknad Lando Calrissian. Jag kanske var det enda barnet från den tiden som så tidigt har haft en, alltså Lando Calrissian är nog anledningen till att jag aldrig blev rasist eller homofob. För jag älskade Lando Calrissian, alltså denna svarta, eleganta man. Men på vilket fortfarande sätt, var det med att vara homofob att göra? Eller med att det finns någon sån här, undertryckt kärlek mellan han och Han Solo? Nej, men tänk dig att det planterades när jag är då 3 år gammal eller något, en kärlek till en svart man, vilket gör det mycket lätt, alltså på något sätt, då har jag älskat en svart man, då blir det inte så lätt att påverka mig efter det. Och första kärleken är Lando Calrissian. Jag har riktigt förstått det. Vad är egentligen hans roll som karaktär i filmerna. Han är ju bara ännu en Han Solo. Det är som att man inte, det var som att George Lucas eller någon inte ville att Han Solo skulle kunna styra och ställa som man ville. Så man ville ha en motpol. Men den motpolen är ju redan Leia. Så vad finns han för? Han är inte riktigt, han är ju bara en svart Han Solo. Och precis som att i spelet Street Fighter du inte har spelat, så är Ken bara en version av karaktären Ryu, fast med annan palett, liksom annan färg på kläderna. Eller var det just bara leksaksfiguren du gillade, eller gillar du även honom i filmerna? Alltså jag minns att jag håller i den här plastgubben, och att jag genom det älskade honom i filmerna, och även gör idag. Precis som jag älskar gänget i Dunderklumpen, så har jag ett svagt hjärta för Lando Calrissian. Jo, men är det inte jävligt trist att det är han som får springa dödsstjärnan där i sista filmen, om jag inte har helt fel, och att Han Solo och alla de här andra grabbarna är fast på den här jävla Ewok-planeten? Det är ju då ingenting som stör mig. Nej, du blev extra glad säkert. Bara, yes, min svarta, ja, men det, nej, men det är mer i och med att de filmerna hör ju så mycket barndomen till, så att de filmerna är verklighet. Så att det blir ju som att säga så här, ja, men varför hade mamma på sig den där tröjan med kattmotiv på för 10 år sedan? Det går ju inte att ifrågasätta, för att så var det ju bara. Så blir det ju med de här barnupplevelserna, att man minns dem som en verklighet. Det går inte att ändra på verkligheten, så det är ingenting jag har funderat över. För jag förstår att Star Wars var väldigt, väldigt stort när du var i dagis. Men fanns gubbarna när du var då? Alltså, du minns, nej, inte men Star Wars. Det är så konstigt att det fanns ju Star Wars. Alltså, jag såg Star Wars-filmerna först hos min farbror, som på något sätt var en av dem som ingöd stora filmintresset för mig. För att han hade, vet, gigantiskt antal VHS-kassetter inspelare från de här filmnätkanalerna och sådär, och TCM. Så han hade ju alla Bond-filmer så här i kronologisk ordning, du vet, 2 filmer per kassett. Han hade det Borta med vinden, som alltid min stora syster ville se. Han hade Star Wars-filmerna och allt det här som man ska ha sett. Så att jag, när jag var i lågstad och ålder, hade jag sett alla Bond-filmer som då hade kommit ut, och även Star Wars-filmerna. Så det var ju där ett intresse fanns, men det var inte som att det var så stort i min umgänge. Det snackades inte om det i skolan eller, nej, på dagis. Nej, men sen när det väl kom, så känns det som att det fanns, där jag bodde, så fanns det en väg som skilde åt hyreshusen där de lite kanske fattigare bodde, inkluderat mig, och villorna, de nybyggda villorna folk hade köpt, de hade lite bättre jobb, föräldrarna. Och det känns som att det var en lite klassfråga, som att Star Wars kanske var större där borta, medan vi mer fastnade för Fredagen 13 och lite mer farligare. Men jag minns, med tanke på att Star Wars var stor för dig, så minns jag när jag, alltså, gick på dagis. Jag måste bara avbryta dig innan du börjar det, för att jag märker att jag slutade lyssna på dig och började tänka, det här blir lite, fortsätter min homoerotiska relation till Star Wars-gubbarna. För jag började plötsligt tänka på den minsta Ewoken, hur söt jag tyckte den var. Du vet om att de blinkar nu i Blu-ray-utgåvan av Star Wars, så har George Lucas passat på att lägga till lite blinkningar på Ewokerna. Hans trista, kan han inte lägga kreativiteten på att liksom styra upp någon ny värld istället, som han uppenbarligen är bra på, än att hålla på att blinka. Men kommer du ihåg den minsta gubben, eller kommer du inte ihåg Star Wars-gubben alls då? Nej, men Star Wars-gubben har jag aldrig rört en Star Wars-figur. För det är ju sån här som 77, jag menar, kommer man hem till någon riktigt nördig person. Jag kommer ihåg på gymnasiet, min kompis Jocke, han hade fortfarande, det stod uppställt på hans pojkrum, du vet, dit han tog one night stands. Så stod det liksom de här gubbarna uppställda, och det kommer jag ihåg att det, så var det i fler 77ers eller 76ers, möjligtvis 78ers rum, att man sparade de här gubbarna, de stod uppställda liksom. Ja, men så är det nog, men jag vill bara säga då innan vi går över till filmen här nu, att det som Star Wars var för dig var ju Turtles för mig. Turtles var ju lika stort, och det var också det här att de lite mer privilegierade barnen hade den här stora, jag vet inte om du är inte välvande i Turtles, men det finns en karaktär som heter Krang, som är liksom den ondaste av de onda, som bara är en stor hjärna, och han kan inte röra sig själv, så han måste sitta i en stor robot. Den stora roboten hade en kompis, och han hade även, vet, teknodromen, alla de här stora leksakerna. Och vi som var lite mindre privilegierade, vi fick nöja oss med en Raphael eller en Donatello eller en Splinter eller en, för jag kommer ihåg dem, lillebrorsorna, generationen under, hade ju Turtles-gubbarna. Och jag minns att jag tyckte de var inte lika stiliga. Jag fortsätter på gay-grejen. De var inte lika stiliga som Star Wars-gubbarna, för de var större, de här Turtles, eller hur? Ja, de var nog några centimeter större. Ganska, men jag många. Minns ändå, jag tror ändå att min generation, mitten av 80-talet och och framåt har en speciell relation till Turtles istället. Och vilken Turtles man själv var eller vilken man ville vara. Jag kom ut en dag på dagis och tre personer lekte någonting i gungorna och jag fattade inte vad det var. Och de som vill leka Turtles, har du inte TV3 eller? Och jag bara, nej, vi har inte det. Ja. Jag har bara 1, 2, 4. Och så var de så här, okej, men jag är Rafael och jag är Donatello och jag är Leonardo och de är så här. Men du får vara Michelangelo. Och jag bara, okej. Jag vet inte vem det är. Men sen dess har jag alltid varit min favorit Turtle. Okay, och han är en party dude också. Som titellåten säger. De coolaste gubbarna som var samma storlek som Star Wars och som nu har blivit filmen först. Och som inte då, på svenska heter de Action Force. Och det är ju de här... Ja, exakt. Och på svenska heter de Action Force. Och de kunde böja lederna ännu mer. De var svincoola. Ja, och det fanns ett stort antal olika figurer med olika teman och sådär. Ja. Jo, men det hade vi också. Jag hade en kompis. Den coolaste leksaken en kompis haft någonsin, det var att han hade den onda skurken från sista actionhjälten. Jaha. Och det blev man ju avundsjuk på, för det fanns ju inte en serie med sista actionhjälten leksaker på Berfetter eller Leke eller vart man nu köpte leksaker. Så det var lite speciellt. Det ännu tidigare, då fanns ju de här, de första gubbarna, det var ju, jag hade mupparna gubbarna, det var de första. Och då är det bara så här stela figurer, precis som smurfarna kanske du minns, för då, de fanns väldigt länge i små. Men smurfarna har ju alltid funnits, det är ju en tidlös leksak. Ja, ja, men sådana att... mupparna i varje fall hade jag, det var min stora samlarfranché liksom. Nu snackar vi lite om The Phantom Menace. Ja. Och den går upp nu på fredag tror jag, i 3D. Jag ser inte riktigt vart det stora intresset finns att se filmen. Men det intressanta är att jag har väldigt lätt kanske att hamna i gängse mening om de här första tre Star Wars-filmerna. Det vill säga att man ska hata George Lucas och man ska ogilla dem. Medan jag kände att du, Gustav, kanske mer har en egen individuell uppfattning. Och så därför tänkte jag att det var kul att du skulle få lista tre punkter eller tre anledningar varför man inte ska återse filmen. Mm. Medan jag listar tre anledningar varför det är värt att återse filmen. Och det är alltså Star Wars från 99, eller hur då? Det är Star Wars The Phantom Menace. Jag tänkte att du kan börja då med en av dina punkter. Ja, jag kan säga att det är inte ett dugg svårt. Ditt CSI-arbete här när du skulle skapa en profil av mig var ju så här halvdan. För att jag har ingen som helst relation till de här filmerna och jag var aldrig särskilt intresserad heller när det kom de här nyutgåvorna som George Lucas började med de ursprungliga. Ja, 97 kom de. Jag såg första på bio, minns jag, sket i de andra, men jag var så liten då, men det var ändå lite mäktigt att se den första Star Wars på bio. Ja, men jag kommer ihåg att det kändes det här onödiga, som när man fick se Jabba the Hutt i en översiktsbild och plötsligt ser han bara liten och gegg ut, och det är det som som väl känns med de här nya som kom då. Om vi diskuterar episod 1 så är ju har jag listat mörkret som en anledning till att jag inte bryr mig om de här filmerna, för de har tagit bort det här mörkret som ändå. Okej, så nu pratar du alltså om bristen på mörker. Ja, det, alltså, för nu när han ska berätta om hur en pojke blir Darth Vader, som ju är i hans sagovärld, alltså den kanske liksom ondskan personifierad. Ja. Det handlar alltså, och då, så har de tagit bort mörkret. Det är ju en barnfilm. Jag såg om den nu inför att vi skulle snacka om den och kände precis det jag kände när jag gick och såg den på bio där i slutet av 90-talet. Att det var en, du har nämnt TV3. De chattrar på, det är en TV3-film. Och alla mörka karaktärer har också fått ta ett kliv tillbaka. Syns ibland i bakgrunden. Men alla karaktärer med dialog är chattrande liksom människor. Jag tänker inte gå in på han, vad heter han, Jar Jar Brinks, som alltid har varit den som får all skit. För men det är förståeligt, vill jag bara säga. Det är otroligt förståeligt. Men det är ju inte bara han som lider av det här, utan det är små karaktärer hela tiden som sitter alltså antagonister, onda, som håller på och tjattrar och är lite klumpiga. Det finns, jo, men det finns... ja, problemet är också att jag tycker att det finns en obalans. Likt det sändningen som vi snackade om, det här att det finns en väldigt, väldigt pamp och grym musik, och det finns ju karaktärer, det finns ju scener som skulle kunna ha varit mäktiga. Till exempel när de rustar upp för krig där i slutet. Men så ska det avbrytas konstant med små snabba bilder på att Jaja Binks gör bort sig eller så. Ja, samtidigt hela tiden. Som den här musiken ändå ligger på och berättar för mig att det ska vara mäktigt. Men det tar ju bort allt det. Och det finns ju en möjlighet här att etablera en ny trilogi som har kunnat vara både mörk, seriös och fortfarande underhållande och mäktig. Men hela tiden finns det små saker som dyker upp som skär igen. Jag ska ner så här. Det är som att ondskan tagit ett steg tillbaka och släppt fram barnen för att leka. Och jag förstår inte, i och med att han är så noga med att plötsligt kalla de ursprungliga filmerna för 4, 5, 6 och de här för 1, 2, 3, så tänker jag, försöker jag tänka det businessmässigt, att då måste han ju förhålla sig till filmerna från 70-80-talet här. För annars, om våra barn i framtiden ser de här filmerna, så kommer det bara bli förvirrande. För de kommer sitta och se några så här tekniskt för sin tid schyssta barnfilmer, och sen kommer 4, 5 och 6 som för dem kommer ju lida av betydligt mer tekniska brister och plötsligt är mer dyster. Alltså det kommer bara bli konstigt, de hör inte ihop. Vi tar min punkt 3 då, det positiva med filmen. En anledning till att se en den igen. En anledning till att se filmen, och det är Darth Maul, Sith-snubben från den här filmen. Men det är också en missad möjlighet genom att han försvinner i den här filmen. För här har man ändå en karaktär som jag tycker är mörk, och jag tycker skulle kunna fungera som en bra kontrast mot Darth Vader i den originaltrilogin. Det är ju det som är meningen i alla fall. Ja, för där har man ju, för Darth Vader är ändå en karaktär, han är ond, men han är lugn, han är sansad, han är en strategiker, och han tänker, han kan sitta och ha möten. Medan Darth Maul är mer en rebell, en ättrig, någon som vill vara framme, han vill attackera, han vill visa upp sig för liksom Jedi-krigarna och sådär. Och då finns det en karaktär som man skulle kunna byggt upp, för han är grym. Och han ser grym ut, och jag tycker han ger någonting. Han ser väl inte så jävla grym. Alltså för det där jag vet... Tycker... Ja. Okay, men... Jämför honom med Jaja Binks och säg vem ser bäst ut? Nej, men det där är också lite, för att det känns som att fler har påpekat så här, ja men fan vad synd, för att han ser ändå grym ut. Han är så här lite tatuerad i ansiktet. Alltså det är inget så här... det finns ju en anledning att allt material från den här re-releasen 3D fokuserar på att visa upp Darth Maul. Varenda affisch. Det finns ju en anledning. Ja, för jag håller med om att han ändå han folk minns och tänker, ja det fanns ändå en del coolt i den filmen, jag går och ser den. Ja. Så fort man ser han Jake Lloyd, eller han som spelar unge Anakin, eller man ser Jaja Binks, eller man ser de där fjantarna från federationen, så tänker man ju, men vad fan, det var den filmen, just det, den där gula Naboo-planen, och Anakin är i någon jävla hangar, och med så här, med tur liksom lyckas rädda dagen. Men det är väldigt mycket tur. Jag håller med, alltså så här, för att det saknas också i det här mörkret, äventyren. För att de enda egentligen äventyren som är, det är lite pang-pang och lite slåss med lasersvärd. Men det är sällan de här situationerna som i ursprungsfilmerna, där de hamnar i något soprum där det finns ett monster i gyttjan, och det är väldigt få sådana äventyr, utan det är så här lite pang-pang i korridorer. Precis, där... jag vill bara avsluta om Darth Maul när vi går till din nästa punkt. Det är att, så jag menar att, för att man dödar ju Darth Maul, kan jag säga, i slutet av den här filmen. Och i nästa film så tar man istället fram då Christopher Lee som en ny Sith snubbe. Men han är inte en stor kontrast till Darth Vader på något sätt, eller till den här The Emperor, Darth Sidious. Så det som är missat möjligt, och det man borde gjort, är ju att hålla kvar Darth Maul genom serien som en aggressiv kontrast till den kontrollerande Darth Vader. Och i sista filmen låtit Anakin och han gjort upp. Det hade, tror jag, filmserien... Jag tror absolut du har en poäng, för att han försöker ändå återanvända så mycket som möjligt. Alltså, så varför har han inte gjort så? Alltså, nej, varför? För jag vet om att han ramlar ner ett schakt i slutet, Darth Maul. Du vet att i början så ramlar han ner liksom med hel kropp. Men då gick just Lucas tillbaka och liksom kattade han på mitten, för att man verkligen skulle förstå att han var död. Och jag förstår inte det beslutet, när man är så jävla noga med att på de mest krystade sätten föra tillbaka Boba Fett, för att tillbaka R2-D2, C-3PO, och alla har levt i någon liten så här Melrose Place-värld, fast ett stort universum. Det funkar inte alls. Nu tar vi din punkt två då. Ja, men det går in på lite, alltså vi är där hela tiden och stöter castingen av och karaktärer med stjärncastingen som brister illusion. Dels är Ewan McGregor är ju inte Obi-Wan, utan det är ju Ewan McGregor från ett Danny Boyle-universum, känns det som. Och Liam Neeson, Samuel L. Jackson i en helt onödig roll. Varför ska han vara med där? Han ville verkligen. Han ville verkligen, ja. Ja, ja, men ja, det är ju alltid ett skäl. men det tycker jag, det brister illusionen på något sätt. Alltså för de går omkring och småmyser av att vara i Star Wars. Det skiner igenom. Som att men ingen dock tycker jag tycker Ewan McGregor, han har en rätt fin arc genom alla tre filmer. Jag tycker han blir mer och mer Obi-Wan och Alec Guinness. Och jag tycker att relationen mellan han och Liam Neesons karaktär är ju betydligt trevligare och mer trovärdig än den som han sen får med Anakin. Så där stör inte jag mig så mycket på att se dem i början där diskutera och muttra och försöka prata med den här federationen och sådär. Men det är just när du säger trevlighet, det är just trevligheten som stör så oerhört mycket. Och det, okay. Och det går in här i karaktärerna också att fan, och det hör väl till mörkret också. Alltså så att det är de här små chattrande. Alltså jag menar motsvarigheten till stormtroopers. Varför till exempel, om man ändå har så mycket nostalgi, varför återanvänder man inte stormtroopers? Det känns som att George Lucas då har något så här: nej, men för de levde inte ännu då. Men det vet väl inte vi om i ditt nördiga universum. Istället så är det robotar. Så små chattrande, tråkiga robotar som bara oj. Som inte är något hot. Och varför väljer då Darth Vader flera år senare att köra med kloner som stormtroopers då visar sig vara istället för de här robotarna som måste vara mer kostnadseffektiva och bättre på alla sätt och vis? För att han insåg att de ingöt ingen fruktan, utan att hans imperie blev som en TV3-film från 89 liksom. Så att han bara, de måste vara lite läbbare. Men då tar vi min punkt två då. Och det tråkiga är att den hör ihop lite med den punkten Darth Maul som jag redan sagt. Men det är hela det här avsnittet Duel of the Fates, den låten och den scenen där Obi-Wan och Qui-Gon Jinn möter Darth Maul i slutet. Där tycker jag det ändå finns någonting mäktigt och jag tycker det är starkt. Jag tycker det också, man ser det är fint när det kommer någon så här force field mellan dem. Qui-Gon Jinn sitter och lugnt mediterar som den Jedi ninja han är, medan Darth Maul rastlöst går fram och tillbaka och väntar. Det säger väldigt mycket om oss att min homoerotiska relation är Lando Calrissian och din är Darth Maul. Det känns rätt på något sätt, eller hur? Det förklarar väldigt mycket till vilka kvinnor jag dras till kanske och förgör så. Men ändå hela den fighten, jag tycker det är fint. Qui-Gon Jinn går under där och Ewan McGregor måste hämnas honom. Går lite fort kanske, men där tycker jag ändå filmen blixtrar till på ett sätt den inte riktigt gjort innan. Så den scenen i sig tycker jag är en liten anledning att gå och se filmen. Jag kunde inte känna det. Alltså, för nu när som sagt, jag ser om den och när det är framme där. För att jag kan, lite när de slogs med... Ja, men, och där har du ett bra exempel, den scenen. De slåss med lasersvärd och då kände jag lite så här, ah, vad schysst. Här blir det lite stämning. Tills att Darth Maul börjar köra martial art. Det är också en sån här grej där jag kan känna att varför slänger de in det? För då kommer plötsligt bara, när folk börjar se fyran och femman och sexan i framtiden, så kommer Darth Vader kännas väldigt som en stel gammal gubbe och ingen kommer förstå varför han är så farlig. Nej, för Darth Maul kan väl både så här tankekraft och martial art liksom. Jo, men samtidigt måste, men ändå göra, sämre. Ja, samtidigt måste man göra en film för tiden. Men tänk på att den här filmen kom upp samma sommar som Matrix. Och jag hade bara jag och min kompis Robert, eller han har säkert råd för han är från en trygg medelklassmiljö. Men jag hade bara råd att gå och se en film. Och jag fick välja mellan The Matrix och Star Wars. Och jag valde Star Wars. Och jag ångrar det lite idag. Ja, såg du inte Matrix alls på bio eller? Jag såg inte Matrix för jag fick den på VHS av min mamma. Okej. Okay. Någon julafton senare där. Ja, just det, då fanns fortfarande VHS. Det kommer jag ihåg. Ja, jag fick en dubbel VHS. Det var en VHS med filmen, en VHS med extra material. Oj. Min punkt nummer ett blir det som du tidigare var lite inne på med i sista slaget så klipps hela tiden Jaya Brings in med kommentarer där han sitter på någon kanonspets och ropar oj, oj, och av misstag råkar döda lite vakter. Men det som är där och förstör mest under hela filmen, det är den ständiga då dialogen där det inte har sparats någonting, utan alla karaktärer mot ettan, där Darth Vader kunde säga några lines och där hans lydiga anställda bara nickade lite till svars. Här tjattras det, här är de neurotiska alla, det är som samma karaktärer alla de onda, där de säger oj, oj, och vad händer nu, och bla bla, och bla bla, och bla bla. Det är hela tiden dialog där och bara kötta Jo, sönder och allting. sen har man också lagt till ett lager av komplexitet, så kanske det är så komplex, men hela det här, hur den här senaten och sånt är uppbyggd. Det är massa federationer, det är senatorer, det är någon chancellor, någon superchancellor, och det, alltså A New Hope, första filmen, är ett enkelt matinéäventyr. Det finns en ond snubbe som vill kontrollera galaxen och bygger ett superdödsvapen, och rebellerna ska stoppa det. Här ska det blir nästan såpa av det. Alltså hur vi ska hålla på med det. Det är så här, fan, kan det inte vara enklare också? Fan, ni har fan Sithar som vill ta över. Ni har Jedi som man inte får se så mycket av, hela den orden. Och Och ni så ska det har vara en och samtidskommentar till FN om, alltså det blir det är klass, så det vi vill hybris. ha är, vi vill se hur Darth Vader blir till, och vi kanske vill få någonting med ett klonkrig, eftersom Obi-Wan tar upp det i A New Hope. Ja, men det Men ska ju vi vara den här Darth Vader-pojkens äventyr. Han ska åka till öde planeter och han ska testas. Det ska inte vara hela den här senatbiten som hela tiden återkommer till. Ja, som inte fungerar och görs onödigt komplex, samtidigt som man helt kan tänka bort det. Man behöver inte bry sig om det, men det känns bara så onödigt. Onödiga scener. Jag tycker verkligen, alltså nu när jag såg Och den här, det tycker jag bara hör ihop lite med det du sa om att det tjattras. det tjattras så in i helvete. I en Tarantino-film tjattras det inte. Det är stilfullt, det är visuellt hela vägen. Här är det bara tjatter. Alltså, jag tycker verkligen att den här filmen är, den kan mycket väl vara den sämsta filmen jag har sett. Och bland sämsta Det filmer snart. räknar jag inte in filmer som liksom är, jag räknar inte in Gangster, den svenska filmen där, för att den var dålig på förhand, utan sämsta filmen blir just filmer som borde vara bra. Vilken är den bästa äventyrsfilmen av Star Wars The Phantom Menace och Richard Huberts Tre Solar? Jag har inte sett Tre solar. Nej, inte jag heller. Jag tänkte att du kanske hade gjort det. Men vi tar då min punkt 1. Som lite kanske går stick i stäv med det du blir sagt. För det är ändå så här, att när jag tänker tillbaka på The Phantom Menace, så tänker jag ändå på Darth Maul. Jag tänker på Tatooine. Jag tänker ändå på att det är lite jordigt, det är verkligt. Mycket av det liksom känns som att det fotar på film. Det finns ändå riktiga kulisser. Det finns kostym. Det finns liksom en känsla av verkligheten. Och därför är min punkt nummer 1 att filmen är i alla fall inte episod 2 eller episod 3. Så ska man se en Star Wars-film i väntan på att originaltrilogin kommer i 3D, så är ändå den här filmen att se. För att den har inte blivit det färgglada, pastellskrikiga Happy Meal-universumet som inleds med Attack of the Clones och deras datagjorda päron och allt de håller på med där. Och del 3 som bara blir en explosion av bara datoreffekter som inte ser så bra ut. Här tycker jag ändå det finns, man får ändå vara lite i skogen och man får vara lite i öknen och sådär. Och man får Darth Maul, så jag tycker ändå att det går bara utför efter den här filmen. Jag vet inte om du håller med om hur din uppfattning Nej, är om det. jag förmodligen för att jag var så besviken, så när jag såg de två andra så blev de bara så här lite bättre. Jag tycker den här är, om den här första är Happy Meal, så är det när man öppnar Happy Meal-boxen så är maten rutten dessutom liksom. Men här tycker jag ändå det är en Happy Meal-box man öppnar och det ändå finns en hamburgare. Del 2 och del 3 är bara leksaken. Jag tyckte nog, alltså det var så här, jag Men tyckte, det grundar jag ju bara på den här instinktiva känslan av att det ändå finns en fin scen med Pernilla August, hon säger hej då av sin son som ska bli Jedi och sådär. den är inte så jävla fin. Ja, jag tycker den är fin. Men samtidigt känner jag att i de andra filmerna ser jag bara färgglada pastelldatoreffekter bara skölja över mig. Så det är vad jag känner. Men så jag tycker ändå att Men dock, efter jag också sett filmen precis innan vi pratar om den. Och nu kommer jag verkligen inte gå och se den i 3D på bio. Nej. Det finns inte en chans i helvete. Jag kan säga att jag Duel of the Fate-scenen. Jag hoppar den filmen av samma anledning som jag hoppade ibland svensk dubbade. Alltså om man går på en film med ett barn. Ja. Så jag hade valt bort den här. Alltså jag går och ser vad som helst utom den här. Och jag kommer inte se de två andra heller. Så att vi kommer inte kunna ha någon framtida vidare diskussion. För att jag bryr mig inte om de här filmerna alls. Men vi får återkomma då om 100 år när New Hope går upp i 3D. Då kan vi börja prata på riktigt. Ja. Och gnida händerna och förväntan inför Lando och Christians. Ja, men där kan jag bara tillägga att det här, nu pratar vi väldigt mycket barndomsnostalgi för mig. För att för mig räcker det att återse de där Star Wars-filmerna på någon gammal VHS-kassett någon gång var 10:e år. Jag behöver inte något nytt, jag behöver inte uppleva det på bio och sånt där. Alltså det känns lugnt, jag ser mer fram emot nya filmer. Jag ser mer fram emot att Paul Rudd och Leslie Mann, deras karaktärer från Knocked Up, ska få vara huvudrollerna. Där är mitt engagemang liksom. Och i Men in Black 3. Men nu går vi över bara och avslutar det här med att prata lite om Oscars nomineringar och vilka vi tror kommer vinna. Mm. Eftersom vi kommer ha en liten innebördes tävlan om saken. Ja. Så ska vi göra så att du leder lite det här segmentet och för mig igenom det. Ja, men då, vi kan väl börja. Vi har valt de större kategorierna plus... Alltså, det finns ingen logik här ni ska eftersöka. Så om ni tänker så här att varför har de inte med bästa klippning och så här? För att vi bara inte har det, eller hur? Nej, precis. Det är ganska valt så. Vi har valt det som man ändå kan ha någon sorts åsikt om. Ja, men till exempel jag kanske inte hade haft specialeffekter och animerade. Men det hör ju till ditt intresse som animatör och allting. Och jag har då icke-engelskspråkig film som jag fick in samt soundtrack. Vi kan börja med soundtrack. Har du någon åsikt där? Eller vad har du gissat? Ja, alltså, jag är en sån där människa som kanske inte tänker så mycket på soundtrack om det inte verkligen bara slår mig i ansiktet. Som det gör till exempel ändå i The Phantom Menace, som har väldigt fin musik tycker jag, som inte vet någonting. Men så det är ju svårt, det är väldigt svårt att välja. Men min tanke här har helt varit så här att vi har en film i det här segmentet. De som är nominerade är ju The Adventures of Tintin, The Artist, Hugo, Tinker Tailor Soldier Spy och War Horse. Där John Williams, jag har två då för Tintin och War Horse. Precis, och som jag sa, gjorde grym musik till The Phantom Menace. Han fick ju även en Oscar kan man nämna för Star Wars, den ursprungliga då liksom. Och Hajen, ja, och Schindlers List var senaste gången. Så han har ju inte fått på länge. Ja. Men hur jag tänker här är enkelt så här. Det finns en film av de här där musiken betyder extra mycket. Och det är ju en film utan tal. Så därför så tror jag att The Artist kommer få priset. Yes, och då... För jag tycker det är roligare ju mer olika tippningar vi har. Och jag hade ingen given här. Så jag gissar på John Williams att han får det. Just för att han, det här klassiska också. Nu har han varit nominerad så mycket. Han är en stor människa i branschen. Och han har inte fått det sen Schindlers List. Och han kommer dö snart. Så jag tror med de här två nomineringarna att han då kanske får det. Och kanske vilket då film? Även för Tintin då helt enkelt. I och med att Tintin har fallit bort och inte fått så mycket nomineringar. Så då gissar jag på Tintin, John Williams. Okej. Icke-engelskspråkiga film. Vad har du gissat där? Här är en kategori som inte jag har någon aning om. Jag har inte sett någon av filmerna. Men, och här har jag tänkt, jag tror att jag väljer den filmen du själv också vill välja. Och det beror på att det är en film som ändå fått nomineringar utöver kategorin Best Foreign Language Film. Så därför så väljer jag helt enkelt, jag har inte sett den, men jag väljer A Separation. Ja. Eftersom den även fick för manus, va? Precis, den har fått för originalmanus, men det kan vi komma till när vi kommer dit. Men det är mitt val också, för den kommer vinna. Alltså det är den enda här som känns helt given, kan jag säga. Av alla vi har valt, den kommer vinna det här priset, punkt. Och då har vi sen bästa specialeffekter som... Hur intresserad är du av specialeffekter just som animatör, tänker jag? Jag menar, jag är ju nöjd. Alltså jag är ju nöjd så länge jag inte tänker på att det är specialeffekter. Och de enda gångerna jag stör mig på det är när gubbar fladdrar till. Alltså du vet, som Orlando Bloom i sista Sagan om ringen-filmen. hoppar upp på någon elefant. Och då är det bara så fult. Elefant, du är inte så bevandrad, men ja, ja, precis. Och även när Leonardo DiCaprio och Ellen Page tar ett kliv upp i drömvärlden i filmen Inception, så blir det ett konstigt hack där. Och då bryts illusionen för precis. mig. Men annars bryr jag mig inte så mycket. Och jag kände dock att effekterna i The Phantom Menace hade åldrats lite när jag satt och kollade på min mammas 28-tums tjock-tv. Ja, men här tänker jag helt enkelt så här, alltså, svårt att säga. Jag tyckte ju effekterna till exempel i Transformers Dark of the Moon var väldigt grymma, och det fanns effekter överallt. Så det känns som att hela filmen var väldigt avancerad. Men jag tror att den filmen som kommer få det liksom för att den har försökt någonting nytt och kanske försökt ta allting ett steg längre, det är Rise of the Planet of the Apes. Och jag tror den kommer få det för animeringen av aporna, även om inte jag tyckte att den var klockren, men den var ofta så bra som den kunde bli, helst när det var så här subtila rörelser och små uttryck. Jag hoppas ju på den, Emil, för att du vet hur mycket jag tycker om den filmen, och det är ju för mig det då ett bevis på att de här effekterna verkligen funkade på mig, för att alla de här aporna, till och med gorillan som inte har någon stor roll och som väl aldrig, alltså så här, jag bryr mig om de här jävla aporna så inåt helvete. Och då har ju de här animationerna verkligen, verkligen funkat. Det dyker aldrig upp något sånt där Orlando Bloom hoppar upp på snaben. Nej, inte den utsträckningen i alla fall. Jag känner fortfarande att det känns lite falskt på den ställen. Men det är ändå, det är väldigt fint gjort. Jag föredrar fortfarande till Burtons Planet of the Apes och de utmärkta kostymerna som finns i den filmen. Men så ditt val går på aporna, vilket jag hoppas. Men jag väljer för att ha en motgissning till dig. Filmen Hugo av Martin Scorsese, som jag inte har sett. Men som jag har ingen koll på den filmen alls. Så att... Nej, men att den gick inte så bra ekonomiskt, va? Men den har ändå blivit väldigt hyllad. Ja, den har ju blivit väldigt omtyckt av bransch och press och sånt. Och förmodligen människor som har sett den också. För att på IMDb:s årliga så vann ju Separation och Hugo kom tvåa, vilket känns lite överraskande och lite roligt just därför. Förra året vann Inception, och då känns det väldigt kommersiellt att folk trycker på den där stora filmen. Men när A Separation och Hugo vinner, då känns det som att oj, det var ju lite hjärta. Så att jag är nyfiken på den, jag har höga förväntningar på den. Bästa animerade, alltså jag har inte sett någon film i den här kategorin. Jag har svårt att se, alltså, jag tror Passing Boots har säkert chans, för att du gillar den så mycket i alla fall, trailern. Men jag tror att de kommer egentligen mer vuxen film för att kanske bredda kategorin lite. Jag tror att Rango kanske kan vinna Gore Verbinskis film med Johnny Depp i huvudrollen. Kan inte du då, i och med att jag är också håller på mellan de två filmerna, så kan inte du ta Mästerkatten då? Så får jag ta Rango. Nej, det går emot mina principer. Men vi kan ha samma, Gustav. Ja, okej. Okay. Ja, men jag tror ändå på Rango här, som jag tyckte var en... Den var så här skön, puttrig, liksom. Den var bra och hade brister på samma sätt som Descendants. Fast inte på samma sätt. Men det, känslomässigt var en liknande splittrad upplevelse för mig. Men jag tror att Rango har fått lite priser, så att det är min gissning också att den... tar hem det. Jag har inte sett den där och Cat in Paris och sådär. Nej, jag har inte sett den. Ja. Biroll kvinnlig. Ja, här är också det. Jag har inte sett... jag har sett en av de här filmerna då. Men eftersom du en gång kritiserade mig för att inte veta vem Jessica Chastain är. Fast jag inte har sett någon film med henne. Så, ja, men för att du hävdade att alla utan att ha sett skulle veta vem Kirsten Wee var innan Bridesmaids. Det är därför jag dissade. Jag tycker att hon hade existerat i ett sorts filmmedvetande på sätt som inte Jessica Chastain har gjort. Det har hon ju absolut gjort nu i ett års tid där du har missat henne. Så att det är där poängen kommer fram. Nej, ingen film någon har sett. Och The Help inte heller någon film som folk har sett. Men is Saturday Night Live något som alla... Jo, men Knocked Up, hon hade en liten roll där. Alltså det håller inte det du säger. Folk har sett den i den. Hur som helst, jag väljer Jessica Chastain. För det enda karaktären ändå nu tack vare dig. Enda skådespelerskan som jag nu tack vare dig vet namnet på de här nästan. Ja, och hon är fem i The Help, som i övrigt inte är fem. Och jag trodde du skulle välja Octavia Spencer, som jag har fått Golden Globe och väldigt mycket priser. Ja, är det den mörkade kvinnan? Ja, en av de nominerade mörka kvinnorna från The Help. Nej, men så jag trodde att kanske att du skulle välja henne. Men min gissning blir ändå inte Octavia Spencer, utan det blir Melissa McCarthy som har kommit tillbaka här i birollsnomineringarna inför Oscarsgalan. Precis som Gary Oldman inte har figurerat i alla nomineringar, så har Melissa McCarthy lite fallit bort. Och nu är hon tillbaka i Oscarsracet. Och jag tror att folk gillar henne där. Folk gillar hennes roll. Och det är de som röstar tycker det är kul att ge något pris till den roliga tjocka i det här fallet, från en komedi. Så det är lite svårt där, för att hon är på ett sätt det här årets svarta skådespelerska, bara att hon tävlar även mot en svart skådespelerska från en film som tar sig an rasismen. Och det finns ju fortfarande oerhörda skuldkänslor gentemot svarta. Så att det är spännande att se. Men någon av de två vinner garanterat. Och jag gissar Melissa McCarthy. Biroll manlig. Här var också väldigt svårt, som jag i stort sett bara, jag tror inte Jonah Hill kommer få den. Även om han också är en tjock komisk skådespelerska. Ja, nej. Jag hoppas lite att Max von Sydow vinner på något sätt ändå. Det har varit kul. Eftersom han själv har klagat över att det inte finns några roller för honom som äldre liksom skådis en gång. Men jag är helt enkelt höftar, och jag har inte sett Warrior som du hyllar och sådär. Men jag säger Christopher Plummer kanske får den för Beginners då. Oj, wow, vilken höftning. Han är typ den enda som har vunnit samtliga priser under hela säsongen nu. Så att han kommer ju vinna. Så att det är en schysst höftning. Jag väljer då, eftersom det inte gör så mycket om jag förlorar den här tävlingen, Nick Nolte, som jag tycker ska ha den. Han är fantastisk i Warrior. Alltså han är, alltså han, jag skulle bli så jävla lycklig om han vann. Det är vad jag tror. Sen har vi skådespelare kvinnlig. Här hoppas jag ju hoppas på Rooney Mara såklart. Här var kul om Michelle Williams kanske får den, men det finns ingen, att Meryl Streep kommer vinna den. Okej, då säger jag Viola Davis från The Help. Det är lite roligt här att det är väldigt ovisst på det sättet i varje fall. Meryl Streep har fått något pris, men Viola Davis fick bland annat av skådiskollegorna Screen Actors Guild. Okay. Vilket lite talar för att hon kommer till hända här också, kanske. För samtidigt vill alla ge det äntligen till Meryl Streep också. Så det är spännande. Du är ju experten här som kanske folk märker, men jag tror på Meryl Streep. Ja, och jag tror på Viola Davis. Jag blir glad om hon vinner, att hon är en väldigt sympatisk människa. Absolut, jag blir också glad om hon vinner. Och nu har jag inte sett den, men jag hade kunnat ge den till Rooney Mara också. Manliga skådespelare. Jag hoppas Gary Oldman, och jag tror Gary Oldman. Lite chans kanske att George Clooney, han vann en Golden Globe för sin roll. Men Gary Oldman. Då gissar jag på han som är huvudrollen i The Artist. Jag behöver inte säga, jag kan inte namnet. John Dujardin. Ja, men jag har medvetet valt att bara att benämna honom som han som har huvudrollen i The Artist. I och med att jag har svårt att uttala Fassbender, så vill jag inte ge mig in där med honom. Eller Jar Jar Brinks. Ja, men jag hade tyckt det var superroligt om Gary Oldman får den. Men jag tror att han i The Artist får den. Sen har vi originalmanus, där då som vi har nämnt en separation har slagits in, vilket är väldigt ovanligt för icke-engelskspråkiga filmer. Bergman gjorde ju det ibland, blev nominerad för bästa originalmanus för sina svenska filmer och inte för sina amerikanska action-äventyr. De som nominerade är The Artist, Bridesmaids, Morgan Call, Midnight in Paris och A Separation. Jag har sett Midnight in Paris, som jag förstår inte varför den ska vinna en Oscar för bästa manus. Jag tror ändå att underdoggen eller den mörkhyade, som du kanske vill kalla det. Jag tror Bridesmaids vinner bästa manus. Ja, fan, det hade varit kul att se faktiskt. Ja, men det är lite därför. Där är verkligen så här, jag går på hjärtat där, Gustav. Och jag tror att Woody Allen får den för Midnight i Paris. Och har ju, som du vet, inga problem med att han tror han får den då för det manuset, eller tror han får den mer för att han är en schysst kille som nu har chansen att vinna grejen, en Oscar för sina manus? Som sagt, den här filmen storymässigt har gått hem i mig och i USA och i branschen där liksom. Så att han fick Golden Globe till exempel för Okej, men jag skulle bli väldigt glad om Woody Allen gick upp också. Jag blir glad för att han kommer ju inte vara där. Han kommer ju inte vara där, så det är ju roligare för oss som publik om Kirsten Wee får vinna tillsammans med sin tjejkompis. Eller så är han där. Ja. Och har Roman Polanski som date. Ja, precis. Okej, manus efter förlaga. Ja, jag kan säga att de nominerade är The Descendants, The Ides of March, Moneyball, Tinker Tailor Soldier Spy och Hugo. Jag har inte sett Hugo då, men de övriga tycker jag ju är stabila manusmässigt. Jag tycker att Tinker Tailor Soldier Spy borde kanske få den. The Descendants. Jag, nu har inte jag läst varken manus eller förlagorna, så tycker det är svåra priser att ge ut egentligen. Jag tycker det är så konstigt att ge ut till manus när man egentligen utgår från filmen. Men The Descendants eller Tinker Tailor Soldier Spy tror jag. Och ska jag då gå på hjärtat och säga Tinker Tailor Soldier Spy då? Ja, och då tar. Men jag tror det är Descendants får den, men jag säger Tinker Tailor Soldier Spy. Nej men vadå? Det är du som har sagt att vi ska gissa det vi tror. Så att då väljer du The Descendants. Så kan jag istället välja Tinker Tailor Soldier Spy. Okej, vi gör så. Ska det bli avgör allting så vinner du på det. Ja, Okej, och för jag tror den kan vinna det priset och tycker väl den förtjänar det. Alltså just hur jag sa när vi såg den, jag blir inte kär på det sättet, men jag tycker den är förträfflig. Så att manusbygget där är ju förträffligt lika så. Så att jag tror att den kommer ta den. Och sen har vi yes. regi. Svår kategori. De nominerade är Woody Allen, Mikael någonting för The Artist, Terrence Malick, Alexander Payne och Martin Scorsese. Och det var Martin Scorsese som fick en Golden Globe där. För då gissar jag, och det går in i samma, regi och film tror jag att The Artist tar hem. Jag tror den blir den stora vinnaren. Okej, Och att det då blir säger både regi och jag. film. Inte som Shakespeare in Love och året där Steven Spielberg fick regi för Saving Private Ryan, utan att det blir artist, artist. Okej, då säger jag Alexander Payne då. Okej, och som film. Film, då har vi alltså The Artist, The Descendants, Extremely Loud and Incredible Close, Hugo, Midnight in Paris, Moneyball och The Tree of Life och War Horse. Jag tror The Descendants för det. Ja, okej, så Du du skulle kör vinna. Alexander Payne och jag tror The Artist helt enkelt i regi och Okej. film. Ja, det blir kul. Trevligt. Vi får se hur det blir helt enkelt. Men nu säger jag hej då till dig, Gustav. Yes, vi hörs sen. Hej. Hej.